Illustrationer, sidan 16. Svärd, Abingdon, foto, Ashmolean Museum, Oxford. Sidan 20, karta. Vikingatidens Europa, Stig Söderlind. Sidan 33. Flyttblock, foto, Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet. Sidan 36. Pireuslejonet, foto, Marianne Solin. Sidan 38. Hagia Sofia, klotter. Foto, Jim Brandenburg, Scanpix. Sidan 40. Vikingabild. Angers. Bibliothèque Nationale, Paris. Foto, IBL Bildbyrå. Sidan 43. Relikvarium, foto, Danmarks Nationalmuseum, Köpenhamn. Sidan 50. Väringar, handskrift, 1100-tal. Foto, Werner Forman, Archive, IBL Bildbyrå. Sidan 52. Stav, foto, Ulrik Skans, Statens historiska museum. Sidan 57, hänge, kubbstol. Foto, Christer Olin, Statens historiska museum. Sidan 58, hänge. Foto, Christer Olin, Statens historiska museum. Sidan 60, gravkammare. Teckning, Thorhallur Thrainsson. Sidan 61, stav, foto, Statens historiska museum. Sidan 64. Bildsten. Foto, Statens historiska museum. Sidan 71. Statyett. Foto, Statens historiska museum. Sidan 73. Stav, spinnutrustning. Museum Europäischer Kulturen, Berlin. Foto, Eldar Heide. Sidan 76, statyett Frey, foto, Statens historiska museum. Sidan 79, fallos i trä, Danevirke, Schleswig-Holstein, ur Helmut Andersen, et al. I, 1976, figur 104. Foto, Per-Erik Svedlund, Kungliga biblioteket. Sidan 82, kaminskrinet, foto, Bridgman Art Library, IBL Bildbyrå. Sidan 88, beslag, Louvren, Paris, foto, Réunion des Musées Nationaux, RMN, IBL Bildbyrå. Sidan 91, våg, foto, Statens historiska museum. Sidan 93, slipstenar, foto, Universitetets åldsaksamling, Oslo. Sidan 94, teckning, Hedeby, foto, Vikinger, museum, Haitabu. Sidan 99, rekonstruerat hus, foto, Vikinger, museum, Haitabu. Sidan 105, kopia av pilgårdstenen, foto, Gotlands fornsal. Sidan 111, Alfredjuvelen, foto, Ashmolean Museum, Oxford. Sidan 114, rekonstruerade vikingahus, foto, Gunnesgård. Sidan 117, runsten, foto, Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet. Sidan 118. Karta, södra Uppland, Stig Söderlind. Sidan 120. Gryta, foto, Universitetets åldsaksamling, Oslo. Sidan 121. Vikingadräkt, foto, Henrik Summanen. Sidan 122. Lampa, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 123. Husgrund, foto, Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet. Sidan 124. Sländetrissa, foto, Björn Gustafsson, Statens historiska museum. Sidan 124. Saxar, nål och nålhus, foto, Christer Olin, Statens historiska museum. Sidan 125. Glättsten, foto, Christer Olin, Statens historiska museum. Sidan 126. Säng, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 127. Stol, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 128. Granbyhällen, Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet. Sidan 130. Glasbägare, foto, Ulrik Skans, Statens historiska museum. Sidan 133. Bröd, foto, Sara Kusmin, Statens historiska museum. Sidan 134. Vridkvarn, foto, Nordiska museet. Sidan 137. Amulettring och spänne, foto, Statens historiska museum. Sidan 141. Treudd, Dybeck 1865, plansch 16. Foto, Björn Gren, Kungliga biblioteket. Sidan 144. Detalj, Granbyhällen, Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet. Sidan 146. Gosforth-korset, foto, IBL bildbyrå. Sidan 149. Brattalid, foto, Werner Forman arkiv, IBL bildbyrå. Sidan 151. Shodhilds kyrka, foto, Inkeri Rissanen. Sidan 152. Vävtyngd, foto, Danmarks nationalmuseum. Sidan 158. Släntrissa, Lawns och Meadows, Newfoundland, Kanada. Sidan 160. Ringnål av brons, Lawns och Meadows, Newfoundland, Kanada. Sidan 166. Leksaksbåt och leksakshäst, Färöarna, Föröja, fornminnesavn. Sidan 168. Gården Stöng, foto, Litbrau, HF, Reykjavik. Sidan 173. Staraja Ladoga, foto, Dick Harrison. Sidan 176. Färglagd runhäll, Kalle Runristare. Sidan 179. Sparlösa stenen, foto, Riksantikvarieämbetet. Sidan 182. Spjutblad, foto, Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet. Sidan 173. Skalltak, foto, Den antikvariske samling i Ribe, Danmark. Sidan 186. Mynt, foto, Kungliga myntkabinettet. Sidan 372. Sidan 190. Rökstenen, foto, Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet. Sidorna 193-194. Gällingstenen, foto, Danmarks nationalmuseum. Sidan 202. Runristning, Ramsundsberget, foto, Riksantikvarieämbetet. Sidan 205. Kista med redskap, foto, Statens historiska museum. sidan 211. Rundjur, teckning Ann-Sofie Gräslund. Sidan 213. Färglagd runristning, Kalle runristare. Sidan 214. Långhus. Foto, Werner Forman. Archive. Sidan 216. Långhus, foto. Lofoter, Vikingmuseum. Sidan 220. Spelpjäs, foto, Statens historiska museum. Sidan 226. Vikingahjälm, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 227. Brynja, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 230. Svärd, foto, Finlands nationalmuseum. Sidan 235. Guldskatt, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 242. Yxa, foto, Danmarks nationalmuseum. Sidan 250. Osebergsskeppet, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 256. Osebergsdrottningens begravning, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 262. Bonad, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 264. Stav, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 265. Kista, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 266. Högbrott, Osebergsgraven, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 266. Örslev, foto, Fredrik Svanberg, Statens historiska museum. Sidan 267. Vikingadräkt, foto, Henrik Summanen. Sidan 269. Guldtrådar, foto, Statens historiska museum. Sidan 270. Sidentextil, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 271. Hink, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 272. Detalj av vagn, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 276. Släde, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 279. Skinnskor, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 281. Träfigur, foto, Werner Forman Archive, IBL Bildbyrå. Sidan 283. Skelett, foto, Universitetets oldsakssamling, Oslo. Sidan 284. Trelleborg, foto, IBL Bildbyrå. Sidan 286. Spänne, foto, Kulturhistoriska museet i Lund. Sidan 287. Knut den store och drottning Elfgifu, ur Liber Vitae. Sidan 288. Högarna i Gälling, foto, IBL Bildbyrå. Sidan 291. Harald Blåtands dop, foto, Danmarks nationalmuseum. Sidan 294. Käpp, foto, Kulturhistoriska museet i Lund. Sidan 296. Oden, foto, Kulturhistoriska museet i Lund. Sidan 298. Relikskrin, foto, Kulturhistoriska museet i Lund. sidan 301. Harald Hårfagre möter Guthrum. Foto, Bridgman Art Library, IBL Bildbyrå. Sidan 310. Mynt, foto, Kungliga myntkabinettet. Sidan 316. Krucifix, foto, Christer Olin, Statens historiska museum. Sidan 319, Sigtuna. Teckning, Mats Wenehem. Sidan 323, sepulkralsten, foto, Gabriel Hildebrand, Riksantikvarieämbetet. Sidan 328, gjutform, foto, Danmarks nationalmuseum. Sidan 329, Torshammare, foto, Statens historiska museum. Sidan 330, virveljul, Bro kyrka, teckning ur bildstenar av Erik Nylén och Jan Peder Lam. Sidan 330, ring, foto, Iliali, Asp, Statens historiska museum. Sidan 331, enkolpium med kedja, foto, Statens historiska museum. Sidan 333, keramikägg och nyckel, foto, Christer Olin, Statens historiska museum. Sidan 334, spänne, foto, Ulrik Skans, Statens historiska museum. Sidan 335, hänge, foto, Christer Olin, Statens historiska museum. Sidan 336, nattvardskalk, foto, Västergötlands museum. Sidan 338, kräkla, foto, Mattias Lövqvist, Statens historiska museum. Sidan 340, runsten, foto, Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet. Sidan 343, skelett, foto, Stockholms läns museum. Sidan 345, handskrift, ur Das Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau, Centralbibliothek, Zürich, ms.rh.hist.27, foto, Hans Lindahl, Kungliga biblioteket. Sidan 373.